אדוני עמנו, מי השונא לפנינו. כי אדוני עמנו, מי השונא לפנינו. נהלל הר אדוני, להלל אותו. נהלל הר אדוני, להלל אותו. Com o Senhor, prostrados perante a tua majestade. Aleluia. Aleluia.